بسم الله الرحمن الرحيم. سورة زخرف دا سورة مكي سورة دي او دا سورة پنزول کی درش پیتم دي دا سورة شورا نروسو نازل شوه دي سنچه پا ترتیب دا قرآن کی دي دارنگی دا سورتونا پا ترتیب دا نزول کیم دارنگی دي مخ کسی عرب داری چه د دوړو پاول کې ترغیب ال قران دی مخکې شو پاول کې ترغیب ال قران دی پاول کې ترغیب ال قران دی دوی امر به دار مخکې شوارسم کې ویل چې دې دلیل باطل دی نو دلته شلم او درشتم دویشتم کې وای چې دا غیر باطل دل نو ذکر کوي بلې چې راځي چې مخکې شورات کې د شبهات او جوابونه وشو نو دې صورت کې د بلې شبهې جواب کوي او داود صورت هغه د پر اتمې شبهې ده نه پې شفاعت یې قهري کوي او جواب د اتمې شبهې کوي اول صورت کې څلور شبهات و دویم کې درې شبهات و نو شبهات شو نو دې صورت کې اتمې شبهې جواب دی اتمه شبه دا وه چې موږ دی ځکه رابرو چې دوی الله خالي نه پرېږدي د دوی لاسونه الله خالي نه پرېږدي موږ یې دی ته ودی الله پاک ته وایي نو د هغې جواب وروسته کوي شپږ اتیا نمبر آیات کې هلته به وي ولا یملکون الذین یدعون من دون الشفاعه الله دې سفارش نشي کولی نو دې شوبه باندې به رد وکړي نو سورت امتیازات سورت یو په دې ممتاز دی چې دې کې رد کوي دا خاص شوبې د مشرکینو او دا اتمه شوبه جوړیږي دویم دې کې رد کوي په دوه دلیلونو د مشرکانو باندې د مشرکانو یو دوه دلیلونه دي د هغې رد کوي شلم کې د چلو شار رحمان ما عبدناهم یو دلیل داره دویم دلیل دویشتم که بل اینا وجدنا بانا لا امتین دا دو دلیل نوی داری جوابو نری دریم امتیاز داره چه بلی که رساله سام شان بیانی او پنج و سم آیات که رساله سام شان بیان کی چولم ما زویم ابن مریم مسانی دا قوم کمین هو یسیدون رسال سمشن بم بیان که داغه باره که شبه و داغه جواب بم ذکری سلورم امتیاز داره چه ده که لپا ده زخور پرازی پینزه در شمایت که پینزم امتیاز داره چه ده که رد که ده مجعول اله ده سورت چه ده امتیازات دی اول که ترغیب القرآن بینی چوال کتاب المبین گواره کتاب چه غوازه هره حامیم مکشن مقاطعات قرآنی ری وال کتاب المبین گواره کتاب چه غوازه هره لازم مانا یا المبین وزاد کون که لحق و باطل لی متعدی مانا اینا جعلنا قرآن عربی ان لعلکم تاقلون دای جواب قسم دی قسم که سوال ور کتاب المبینی قسم ده پا کتاب واضح بانی قرآن گواه ده پس خبر گواه ده پا دی خبره چی نا جان نا قرآن نا ربین ده قرآن وزاد شاهد ده چی ده الله کتاب در بنده کتاب نده این ده جان نا قرآن ده الله کتاب ده بنده ده زانن ده جور کره این نا جان نا قیمانگه ده قرآن نسل شو ای عربین پا ربی جوا که او لعلکم تعقلون دا مقصد د نزول دی قرآن د څه لپاره راغلی د دې لپاره تاسو فکر وکړئ د عقل نه کار والی وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم دام ترغیب دی قرآن ته چې الله وی ګوره دا قرآن په لوح محفوظ کې دی په دې ترتیب چې کوم زموږ مخې ته دی په دې ترتیب په لوح محفوظ کې اوم دی او لعلی د اوچت مرتبه والا دی حکیم د حکمتونو والا دی این مقصد داره پاسمان نو که قرآن دیر احترام کیگی. نو په کار داره چې ځمکې والا هم د دې کتاب احترام وکړي. او ځمکې والا احترام ولې په کار دی؟ د ځمکې والا او باندې الله رالېږلی نو دې له طریقه او لا د قرآن احترام په کار دی. نو وإنه یقینا دا قرآن کریم په ام الکتاب په اصل کتاب کې په لوح محفوظ کې دی. له دې نه زموږ خوا ته لعلي نو اوچتې مرتبې والا دی او حکیم د حکمتونو والا دی. اسمانو کې د ډېر قدر کېږي نو د ځمکې والا هم دا په کار دی چې د دې کتاب قدر وکړي. اپان از ریبان کوم ذکر است اپانان کندم قوم من موسی پین زجر ایمان گوار استا شنا ذکر نصیحت او بیان دا قرآن ایمان گوار استا شنا دا قرآن سفن پارولو بانی ان کندم چی وی تاسی قوم من موسی پین قوم زیتے کون کی این سمانا دا اللہ میرا بانی دارا چی استا شنا دا قرآن بیان نبندی اگر کتاسو اسراب ام کوئی ساسن اسراف او زیته کیگی او بیم دا قرآن بیانول اللہ ساسن لبندهی ناپانه دلی بای من گوارو انکم و ذکر استان قرآن کریم صفن پاراولو بانی انکنتم قوما مسرفین پا دی وجا چی وی تاسی قوم زیته کون کی و کم ارسلنا من نبیین فی الاولین تسلیلن الله و دیرم و دیگری پیغمبران پا ولنو که و مایتیم نبرات دیتا من نبی و پیغمبر مگرو دی پایی پوری بر توقی کولی فا حلق نام و حلق لاشد دمیم سخت دینا باشن پا حملکی او پنی ولوکی و مضاو تیر شوی مثل اولین مثال دا اولنو ولا انسال تا من خلق السماوات دلیل تراپی الله اکتا پوش که دینا چا پیدا کلی اسمان نظم کن خام خواد دی وی پیدا کلی اغازات چی زور ورد و پویده ان نزی جعل لکم الارض بهم دلیل اولا چه گرد و رسال قوار از مکا مهدن بستره مهدن بستره دارم او یا مهدن پرش و جعل گرد و لکم تاست بیاده که شبان لاری لعل لکم تحت دون در دیر پار تاشرات حاصل کی والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتة كذلك تخرجون دریم دلیل الله هغه ذات دی چې راغلی د اسمان اوبو د رفان د ازه باندې موږ را ژوندي کوو په دې باندې خار وچ میتن وچه فذلک تخرجون اثبات د قیامت دغهنګ به تاسو راسنه کېږي ویل قبرونه والذی خلق الازواج کلها سلم دلیل الله هغه ذات دی چې پیدا کړي جوړې ټولې هر شي کې الله جوړې پیدا کړي لکه مثلا نر او خس پار شي کې شته خوږ او تریخ دیو بل جوړه دی د الله پیدا کړي سپین او تور دیو بل جوړه دی الله پیدا کړي بر او ښکته ښه طرف او چپ طرف اسمان او ځمکه دا ټول دیو بل جوړه دی الله پیدا کړي دا نه تیره شوي زمانه راتلونکي زمانه اوړی او جمعې سپرلی او خزان دا دیو بل جوړې دی الله پیدا کړي شپه ورځ رڼا او تیاره جنت او دوزخ خیر او شر ایمان او کفر دا ټول دیو بل جوړی دی دا الله پیدا کری نسمان الله خالق دی دا ټول شینه پیدا کری او په دې ټول شینه کې جوړی دا الله پیدا کری وجعلکم غره سار پر مل پر کې شته سارونه او تاسو شولې کوي تاسو ولا ظهوره د دې په تاسو برابر شې دی شګانو باندې بیا یاد کړئ نعمت در افساسې کړه چې برابر شې په دې باندې وته قولو تاسو وي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ان ذا عذاب دج کله پس ولای شور شي نو دا دعا وکړه کدا کله د هلاکت سبب می سره پس ولای شوري نو کله د هلاکت سبب مګرځي او کله تکبر سبب مګرځي سړي پړګي کله لویو تکبر هم راشي نو دا دعا کوي چې مرته دې فکر نه وي او لکه لوی امن راشي سبحان الذي پاک دی او ذات صاحب اکرم لدا او نیو موږ دې مقرنین طاقت لرونکي هم مقرنین تابع کوونکي و انا الى ربنا لمنقلبون الله دې نه ځان ته مرګ را په یاد کا سنې باندې سور شي او رواني دا خبر مخ ته کا چې ځل بدق کرنګي چې په کټ کې پروتیم او خلکو می جنازه قبر طرف ته اخستی نو دې سوالي نه ځان ته مرګم را په یاد کړه. و ان الى رب يقين خاص و رب تعالی هغه واپس کیدون کیو وجعلوا لله من بعد جزءا زاد مشکین بالملائکه وتا دوی ګرځول الله د الله د بندګانو نه جزءن ټوکړه سمانه دوی وای چې ملائک د الله نونه دي نو ولت شي در پلان سه ټوکړه ای ان الانسان یقین انسان نه کفور مومن خما ناشکر دی ښکارا امی تخلا اللہ نیوی لغسنا چننای پیدا که انو نتاسی غلق کری وی پزامن و بالی و ایلا بوشی را دون بیل بناسول ویلی رحمانی مثلا زر لوشو مسودن و کذویم دا زجر پد بیم طریقه ورکی چننای کم مخلوق زن بد گرنی ناغی نسبت اللہ تا که لکه مثلا لور دی زن بدی شی لور دی خوخ نی و دا اللہ دا پار نون ثابیتی چه ملائک دا اللہ نون دی نو ځان له دلور په پیدا کېدو خپه کېږي او الله ته دونو نسبت کوي. واقع کې راځي عربو کې یو سړی لورې شوه نو کور ته به د خفګان نه راته د ګاونډیانو که بنا شو کور ته به نه راته. نغا بیبي وه چې مال بی حمزته لا یاتینا یزل فی البیت الذی یلینا خاوند نوم یې ابو حمزه و ویل کور ته نه راځي او د ګاونډیانو که شپه تېروي. غزبان الله نردل بنینا لسلنا من امرنا ماشینا پا دی خپره چیز ما زوینه دی شلور میشه بیده و اینما ناخود معطینا حکمت ربین زیقت دارین فینا او المخو اغشی اخلو چی اللہ راکی او داد اللہ حکمت دی پا منکی نو بازی با دوم را خپا کرد چی با کورت امن راتلل بازو بی جواندهیم خوالی الله وجان د لور دونه بدی شي او ماته د لور نسبت کې دا خدای الله به عزتي کېته وای دا بو شرا کړه جیر او نشو ته په چ باندې مې ربان ځات نماز مثال کې ځوان لګري و شو دې مخ مسودن تر وکړه دې ډړه کې دوام نه او مې نه شو په هلیت او په خسرام غیر مبین دا په بدر د الله کوي چې ګوري زنانه چې را اپا خپل ډول کې زیورات ته محتاج ای او بل په جګړه کې سپا خبر نشي کولای نو سمنه کمزورې مخلوق دی دا کمزورې مخلوق نسبت ولې نه ته کوي او مې یو نشه یاسو چې هغه پالنې کې پینینتی په زیوراتو کې پالنې کې په زیوراتو کې نه خپل ډول کې زیورات وسی محتاج ای زانه چې دا ډول او زیورات او ضرورت دی لري نارینه قدرتی خیسته ای هغه زیورات او ضرورت نه لري بنګړو مندراو میخکو ته ضرورت نه لري او خود چې نه وسی دا زیورات او ضرورت لري نو سم نه کمزورې په نسبت نارینه باندې هو په خشم دی په جګړه کې غیر مبین صفه خبره نشي کولای نو که زانه چې هغه واضح خبره خپل کله زانه یو خبره کوي ځان نه دلیل بیانوي و کله وا دلیل لغی د پارنی الټا پاری دلیل وګرځي وجالون ملائکۃ الذین هم عباد الرحمن ناسا او دای ګرځولی ملائکون را شغه بندگان د مهربان زلی ناسن زنانه یعنی مقصد دا لري دای بل عقیده ده سو عقیده بیان شوی یو دا چې ان نه د ولاد عقیده لري وجالون له من عباد جزء ان نه د ولاد عقیده لري دویم ملائکو دا اللہ نونوی مما یخلقو بنات ملائکو دا اللہ نونوی او دریم ملائکو تا زلانه وی دیتا ایناسن وی دا زلانه دی سلورم دا ملائکو عبادت کئی ما عبادنا هون دا معلومی گی چه دید ملائکو عبادت کئی او پینزم دا چه دا کار جائز گنی دوی لو شار رحمان یعنی زمان پده په دې شرک باندې الله راضی دی نو دا کار سره جایز دی نو بهرحال مشرکین بالملائکه چې وو د هغې پنځه قسمه عقیدې ریتونو کې بیان شوي یو دا چې الله نه د ولد عقیده لري دویم ملائکو د الله نونه وي دریم ملائکو ته زنانه وي څلورم د ملائکو عبادت کوي پنځم دا جایز کار ګڼي او ښه کاری ګڼي و جالون ملائکه دی گلی ملائکه چه و بندگان میره باندید این آسان زنانا آیدی حالی شو دقی پیدایش تا نارینه و زنه خود پوری دو بانی معلومیگ ارده ملایک لیدری ستوک دو در چه بانی کلاشی دی و دا بیان و هم وی سنون دینا بات پوش کلاشی و قالو وی دی نو شان رحمان و کمی افاشوی لیمی را بانزات معبد نو منگ با دی عبادت نکولی این زمان پر عبادت بان اللہ سر رازی ری او دا جایز کار من کو معلوم نشتا دی در بیزاری که بی خبروان سعیلم نیدی مگر اٹکل گو من کون کری اما تینام کتابا من قبلی پا هم بهی مستمسکون و سوید اللہ کتاب مصب دلیل که نشتا داده چی کم کو پر کئی ما پا دی بانی اللہ کتاب مصب دلیل که نشتا اما تینا بای من گوار کرده کتاب من قبلی مخیر قرآن نا پا هم دی بی پا آی بانی مستمسکون من گوی لگون کری بل قالو انا وجدنا بانا امتین و انا لا ساری محتدون دای دویم دلیل دی یو دلیل خوی مخیر بیان شو چلو شار رحمان زمان پا دی شرک اللہ رازی ری که اللہ رازی نوی من دا شرک نشو کولی خوال اللہ پی رازی ری دای دویم دلیل دی دویم دلیل سره چلا دا من دا پلورنو نیکونو طریقه را زمان پلورنو نیکونو بدا کول منگم دا غسی کول بل قالو بل که دیوی نواجر نیخیل منگ بل یخبر پاران علا امتین پیو طریقه بانی و اینا لا ساریم من دای پنخش قدم بانی محتدون هرایت مندون کیو و کذارک ما ارسلنا من قبلک من قریتی من ندین الا قال مترفوها دا پی اللہ رد کی اللہ وچی دا دلیل خو پخوانو کافرانو ام بیان کلیو خو بیم پی عذاب را غلیو نو معلومو شو دا دلیل باطل دی کردی دا دلیل صحیح وی نو دا دلیل خو پخوانو کافرانو بیان کلیو خود عذاب نو پی ندی بشوی نسیم انا دا دلیل ری باطل دی و کذالک هم دا قریم آرسلنا من الگر من قبل که مخستان پی قریم پی اوکلی که من ندین نیوی لون که الا قال مترفوها مگر ویل بلاغی مالدارانو مترفوها سوال اسم پول ذکر کئی انا در دیر مسجد و ندی بیخیار شویو انا وجر نیخی من بولی آبان اقبل پاران لاؤمتین پی اوطریق بانی و انا یقین من علا سالین لائی پا قدمونو بانی مقتد دون اقتداء کون کیو اقتداء کونی پا غیر والیو قال ولو جئتكم بأهلا مما وجدتم علي أباكم دارت در طرف دا انبياونا انبياء بوتو والكستاش مقصد هدايتي نو هدايت خم من راوڑا ده ناغوالي نمالي قال اول پیغمبر ولو جئتم اگر كما راتا گی تاس بيالا پدر هدايت دان چه مندر تاس پا غی من استاس پلاران نقالو بل دین نایقین مگی ما پاس ارسلون تاسو دیگر شوی بی پای بانی کافرون کو بل کون کیو فانتقامنا من هم اللہ یمگ اللہ اخصان دیونا پاندرو گورا که پا کان آخیبت المکذبین چه سنگی و انجام دا تکذیب کون کو و اید قال ابراهیم و لیبی و قومننی براون مما تعبودون دین روسو دن نقلی ذکر کئی دی ابراهیم علیہ السلام نا او د دینه مقصد رد دی په شرک او رد دی په دلیل مشرکانو مشرکانو به دا وچ دا مونږ مشرانو خبره منو نه الله وی ساده ټول مشرک خو ابراهیم علیه السلام دی او ابراهیم علیه السلام هغه تاسو کله منلې هغه د شرک رد کړی دی توحید بیان یې کړی نو که تاسو مشران منلې ابراهیم علیه السلام ولې نه منئ دی خبره ولې نه منئ نو یو مشر ابراهیم علیه السلام دید بیم مشر موسی علیه السلام دید روز تشپک سلویختم که زیکر کهی ولقد ارسلنا موسی به آیتنا او درین مشر عیسی علیه السلام زیکر کهی و پنزور سم که ولما زوری ببن مریم اللہ گول ساس مشران خدا انبیاو تاسو ای خبر کلا منلی دا درین مشران خدا ندی ویلی تاسو کنی غیر اللہ را مرد کوی او د بل چانه غایبانه حاجتونه غواړی د ټولو توحید بیان کړی د ټولو شرک رد کړی ویل قال ابراهیم وکاش من ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وقفل قال اننی براء یقین من جدای و بیزار و مما ارسلنا تعبدون تاسو بندګي کوی ان الذي مگر اغلط پتونی چې پیدا کړم په نو شاهدین پس یقین د الله ماته سمالار خی وجعلها كلمة باقية في أقيم لعلهم يرجعون په دې کې لري ته اشاره ده. مخکې وویل چې ابراهیم علیه السلام د شرک د وجې نه د قوم نه برات کړی، د پلان نه برات کړی. نو اوس وایي چې دغه توحید کریمه د ده په ټول اولاد کې به جاري ساتلې وه، او دې ته چې وروسته انبیا ټول د ده په اولاد کې راغلي وو. وجانها ګرځونی ونا دې کلمې د توحید لره کلمتن یو کلمه پاتې دي په اولاد کې، د ده په اولاد کې دا توحید خبره جاري پاتې شوې وه. ان د ده په اولاد کې ډېر موحدین وو چې به لا اله الا الله کلمه ویله، او دې ته به دعوت چلو، او لعلهم یرجعون دې لپاره دی راوګرځي دې کلمې ته، یرجعون راوګرځي کلمې ته، یا یرجعون راوګرځي ګمراهۍ نه. بل متعت هؤلاء وآباؤهم التجام الحق ورسول مبين. په دې کې سبب د انکار ذکر کوي چې الله وایي دوی ولې انکار کوي. انکار کوي د وجه د دنیا د ساو سامان نه. دنیا ساو سامان الله ورکړی، دوی د وجه نه انکار کوي. لکه ډېر خلک د دنیا د وسایلو په وجه، د دنیا د مادیاتو په وجه الله دین دښمني کوي. بل متعت هم پیدا ورکوي دې کسان دوی پلانم ته تر دې چې لارې پیدا سره، یعنې مال اولاد وسایل مادیات دا مې الله ورکړي دي. حتی جا مناقوتا دی چې لارې دیو ته حق او پیغمبر ښکاره، ولما جا مناق ورکړه چې لارې دیو ته حق، نو قالو ویلي و هذا سحر و انا به کافرون. دا جادو دی، ان چې حق رالی په کار دا و چې دی حق منلی وی، دی الټه دی حق ته جادو وه او انکار یې وکړو. قالوا ديو هذا سرنا جادو يقيم من بني بنكار كون كي وقالوا نزل هذا القران على رجل من القريتين العظيم. دبر جلن نا ور کوي چې دې دې نبوت حقدار مندار خلک غني. وقالوا دې لو نزل ون را لګل شي په دا قران کریم على رجل پيو انا رجل پيو سني باني من القريتين دې يو دات بكلنا عظیم په غټ سړي باندې من القریتین د یو داد به کل نه دوه کلي سو یو مکه ده او بل طایف و. مکه کې ولید بن مغیره ډېر مالدار و، او طایف کې عروه بن مسعود ډېر مالدار و. نو دی وایي چېرې دا قرآن په دې غریب باندې په دې یتیم باندې راغلی، د ده په ژب باندې په دې دوه کلو کې مالداره کسان شته، په هغې ولې دا قرآن نه راځي. اهم يقسمون رحمت ربک، الله پی رد کئی چه اللہ وی ادهی دا اللہ رحمت او نبوت تقسیمی دی وی چرا پلانی نو پکار، پلانی لپکارو دی پیغمبر لدا نبوت نو پکار، لده پس زیبانی وریدی منو غیره لا یا روی مسئول لپکارو. نا اللہ وی نحنو قسمنا بینهم، دنیا معمولی شده دا غیر تقسیم اختیار ما دی تنده پریخه. نبوت خدا لوی نعمت دی، دین نعمت تقسیم بسنگ دی تفریرم. اهم یقسمون دی تقسیم رحمت درف سنان و قصان همون تقسیم کرده دی و ما بین کرده و جون پا جون دنیوی که ورفان همون پرتکلی دی بازی دین پاس بازی نور ندر جاتی مرتبه پا مرتبو که، این اللہ دی مرتبو که پرق راوسته درجاتی مرتبو که او درجو که. که بعض خلک الله مالدار پیدا کړي او بعضی غریبان پیدا کړي، دا نیت تهدر پاچی ونیسی بعد دنه با نور سخری ان خدمتگار. لکه دا غریبان د مالدارانو خدمت وکړي، مزدوري وسه وکړي، نو په دې طریقه به دنیا نظام ښه چلیږي. الله دا خلک ټول مالداران دی پیدا کړي، اگر چې الله دا کوش ټول ښه مالدار پیدا کړي، و الله سه مالدار وسه غریبان پیدا کړي دا دیر پاره چې دا غریبان د دنیا کار کسب کوي، نو دنیا نظام به ښه چلیږي. مثلا یو سړی به مشري، بل به کشري، خادم به خدمت به کوي، یو به مالدار بل به غریب، یا غریب به آبادیانې جوړوي، مزوري به پکې کوي، بل به ترکاڼۍ کوي، بل به انګیري کوي، بل به ټینري کوي، بل به بل کار کسب کوي. نو په دې طریقه به دنیا دا نظام ښه چلیږي. نو نیت تخیر در پاره چه اونی سیم بعد این بعض نور لرا سخریان پا خادمان، یو معنا داره دویم سخرین پر ټوق سره سخرین خدمتگار و رحمت و ربکا او رحمت در رب سا خیرون در غور علی مما یشمون ناسونه چه دی را جمع کهی نیلی سال دمه بکنی.